Book 2 60 Ситун Ситун В банке Фельбанк Фи альбанк Я хотел бы открыть счет. Уриду ан афтаха хисабан. Урид ан афтах. حساباً. Вот мой паспорт. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. Вот мой адрес. وهذا عنواني. وهذا عنواني. Я хотел бы положить деньги на мой счет. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. Я хотел бы снять деньги с моего счета. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. Я хочу забрать выписки со счета. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Я хочу получить деньги по дорожному чеку. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Сколько составит комиссия? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ Где мне расписаться? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ Я ожидаю денежный перевод из Германии. أنتظر حوالة من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا. Вот номер моего счета. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. деньги пришли؟ هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ я хотел бы поменять эти деньги. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. Мне нужны доллары США. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. Дайте мне, пожалуйста, маленькие банкноты. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. Здесь есть банкомат. هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ Сколько денег можно снять؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Какими кредитными карточками можно пользоваться؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.